मतारी Masak mi masak Kita berdua takkan pernah berpisah Bau dalam cinta Berlayarlah terang Mengarungi samudra Mencapai tujuan Nun di pantai Berlayar bahtera mengarungi sang